أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هب بعمر أفلم سجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الفقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج فتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yine dersimiz müminlere sıfatları beyan hakkında. Şöyle bir geçen derslerimizde hulasa yapalım. Müminin Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber sıfatlarını beyan ediyor. Mümin nasıl olmalıdır yani? Bu meyanda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle İman kapısından içeriye girmiş oluyoruz. Bu içeriye girdikten sonra lazım olan sıfatlar bizden. Bir kere nas bizden emin olacak bir hal etmemiz lazım. Herkes bizden emin olsun. Bundan bana zarar gelmeyecek dedirttirebilelim. Sonra Müslümanlar elimizden ve dilimizden herhalde salim emin olacaklarına. Mümin az yiyen, az uyuyan, az konuşan ve çok zikreden adam. Bunları İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde çok güzel canlandırır. Müminin daima aynasıdır. Mümin herkesle geçinir. Herkesle ülfet ve ünsiyet verir. Ülfet, ünsiyet deyip geçinmeyen insan, insanda hayır yoktur. Mümin kardeşi için bir bina gibidir. Kiletlenmiş, birbirlerine bağlanmış insanlardır. Mümin, her halde hayır üzerine yazılmış bir insandır. Mümin, iki korkunun arasındadır. Acaba geçmişlerim ne oldu? Geleceklerimde başıma ne gelecek? Bunu kimse bilmiyor. Dün bir kardeş, mesela kendi babasının akrabalarından 70 yaşında tecavüz oldu halde, bazı Allah aşkına namazı bırakma. 70'ine kadar kılmıştı artık. 70'inden sonra gelen bir noksan şuur, kırıklığı nedense namazı falan terk ediveriyor. Bu insanların bilemediği akıbettir. Allah hepsinden böyle bir akıbetlerden muhafaza buyursun. Onun için iki korkunun arasında acaba ileride başıma ne gelecek? Yine mümin ehli imandan yani la ilahe illallah diyen insanlardan müminin sıfatı vücuttaki baş mesabesindedir. Mümin baş gibidir. Yani elimiz, ayağımız bir rahatsız olduğu vakitte başımız da rahatsızdır. Başımız rahatsız olduğu vakitte elimiz, ayağımız da rahatsızdır. Vücutta nasıl bir bağlantı varsa, vücutta nasıl bir irtibat, bir bağlantı varsa bütün azalarda müminler de böyle birbirine bağlıdırlar. Birlik birisi görünür bir irtibat, birisi de görünmez bir irtibat. Manevidirler ona. Manevi bir irtibatla bağlıdırlar. Bu bağ olmazsa kıymeti yoktur bu. Mümin Allah-u Teala'ya bazı meleklerinden de ekrem ve eşreftir. Âlâ. Bunu şöyle tabir ediyorlar. Müminlerin kamilleri peygamberler. peygamberler meleklerin büyüklerinden büyüktür. Büyük meleklerden ki Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil diye tanıyoruz. Bunlardan büyüktür peygamberler. Avamına tebliğ ediyorlar. Biz de diğer meleklerden değiliz. Yani bak kendini yabana satma ha. Meleklerden afdal bir bahis. İndi ilahiyede. Niçin? Melek bir vazifesi vardır. Ona Cenab-ı Hak ne vazife verirse o vazifeyi biliyor. Başka bir şey bilmez o. Onda nefis yok, şehvet yok, şeytan yok, düşmanı yok, münafığı yok. O ancak Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruhani bir hayat ile ibadeti neyse onu yapar. Başka terfi derecesi de yok. Yaradıldığı makam neyse o makamdadır. Bir makam daha yukarıya çıkamaz. Ama insan böyle değil. İnsanda nefis var, şehvet var, şeytan var, münafık var, diğer düşmanlar var. Bunların karşısında Cenab-ı Hakk'ı Allah deyip de yöneldi miydi? Onun makamı elbette bu beş düşmanı yenerekten şia olan insanın derecesi yüksek oluyor. Onun için bir müminin iki zinciri var. Bir zincirleri yedi kat gökün üzerinde, bir zincir de yedi kat yerin dibindedir. Mümin Allah'a tevazu edip de başını secdeye koydu da tevazu ile, alçak gönüllüyle insanlar arasında geçinirse bu gökteki zincirler onu yedi kat semanın üzerine çeker, yükseltirler onu. Bu kadar yüksektir aynı kıymeti. Maazallah bir de kendisine gurur, kibir, varlık, benlik gelerekten huzur-u ilahiye durmaz ve böylelikle efendim herkesi rencide eder. Bunu da yedi kat yerin dibine kadar zincirler çeker aşağı indirirler. Men vadahu rafa'ullah. Men tevada rafa'ullah yani. Ve men tekebbere vadahu'llah bunu çizir. Yerin dibine indirir. Şimdi müminlerin demek ufağı ki biz avam diyoruz lan. Meleklerin şey kısmından büyüklerinin aşağısında olan kısmından âlâ. İnsanların büyükleri de meleklerin büyüklerinden büyük. Bu kadar kıymetliyiz. El müminüllezi yuhalitun nâs. Şimdi bugün müminlerin iki kısmını yapıyor. Bir kısım insan vardır ki cemiyet hayatına alışmıştır. Cemiyet içerisinde yaşar. Bir kısım da bakar ki cemiyette birçok zorluklar, sıkıntılar var. Çekilir bir köşeye, alır tesbih cazını, namaz cazını kılar, tesbih cazını çeker. Hiç kimsenin tatlısına, tuzlusuna karışmaz. Bu Müslüm'le öteki cemiyet hayatına karışan Müslüm'ün arasındaki fark veyahut bir ala ezar. Cemiyet içerisinde birçok sıkıntılara da tabii uğrayacak insan ezarlara. Efdolun minel müminellezi la yuhalsunnaz. Bu ezarlara tahammül eden mümin efdaldir. Bu dağın tepesine yahut köşeyi vahdete çekilmiş, kendi haliyle meşgul olan müminde. O da müminde ama efdaliyet cemiyet hayatına karışanda. Bunu şöyle bir hikayede de naklederler. İki kardeş, birisi dağda çoban veya dağ hayatında, kendi hayatında ermiş. Ermiş, veli olmuş yani. Öteki de şehir hayatında ayakkabıcı sanatıyla Allah'ın vazifesini yapıyor. Hem kulluk vazifesini yapıyor hem de işiyle meşgul. Bu dağdaki adam şehirdeki kardeşine kendinin kemale ulaştığını göstermek için mendile süt koymuş da derler. Hikaye. Getirilmiş kardeşine. Ben böyle yükseldim gibi şey diyecek. Ama kardeşinin dükkanına da bir hanım gelmiş. O da ayakkabı giyecek ayağına. Bu da onun ayağına bakıp imrenince sütler başlamış akma. Ha, demiş kardeş daha da evliyalık kolay ama asıl evliya burada olmak lazım. Bunlara. Bir hikayedir. Vahvalar yok Allah'ıma. Şimdi müminin bir sıfatı. El mümin yesirul me'une. Vav ile, hemze ile. Bir ayında var. Me'ul. Bir de me'ü diyerekten. Bu me'une yükü hafif. Zahmeti yok. Kimseye bağır olmuyor. Kimseye yük olmuyor. Kimsenin bir şeysini istemiyor. Kimseye zahmet meşakkat vermiyor. Gayet azdır. Mümüredir. Azda kanaat eder. Kimseye yük olmaz. Kimseden kimseye bir bağır olmaz. Böyle. Kendi haline kanaatkar. Aç da olsa elhamdülillah der. Peynir kuru ekmek değilse yine elhamdülillah der. Etrafa halini sızdırmaz. Bu mümin yesirun nevune. Kudaiz denilen zat kitabında demiş ki buna rivayeten aynı zamanda kesirun nevune. Muavensiz yardımı da çoktur. kendisi yük olmuyor, yük olmamakla beraber yardım ediyor. Yardımcı aynı zamanda. Müslüman. Müminin sıfatları böyle olması lazım. Yani yük değil, yardımcıdır daima. İkinci bir vasıf. El mümin la yuserrebu aleyhi şeyhün esabuhu fit dünya. Beşeriz yine. Ne kadar evliya da olsak, ne de olsak, bir hatadan, kusurdan salim değiliz. Bazen akıl mı zayıflıyor, kuvvet mi zayıflıyor, ne oluyorsa bazen istemeyerek insan bazı hatalar arkasına düşmek mecburiyetine mi kalıyor? Düşüyor mu? Nasıl oluyor? Oluyor. Yani bundan insan kendini kurtaramaz. En büyük veliler müstesna, peygamberler de müstesna. Hatta peygamberlerin hakkında bile demişlerdir ki acaba onlardan da böyle şey sadır olur mu? Zellenin suduruna cevaz verilmiş. Zelle onlardan da sudur edebilir denilmiştir. Öyleyse mümin de hatadan salim değil. Salim olunca sakın birbirlerinizi ayıplamaya kalkmayınız. Bak yaptığın işe ha. Hiç de olur şey mi ya? Sakın bunu deme. Bunun için la yuserrem yani ayıplanmaz. Mümin yaptığı hatadan dolayı ayıplanmaz. Ayıplanmayınca innemâ yuserrebu alel kafir. Ancak kafir ayıplanır. Bu şundan ileri gelmiş ki çünkü İslam'da ulviyet var. Bu ulviyetin iktizasıyla yapılan hatalara mazur görmek lazım. Bir insan Resulullah'ın huzurunda çok çeşit yemekler yiyor. Meşrubatı çok yiyor. Ya diyor ki arkasından ya Resulallah. Bundan dolayı beni şey yapmayın. Gayip etmeyiniz. Allah'ın verdiği sıfatı onları yiyorum. Bunun için demiş ki yani şimdi bu yemek kayıp mı ya? Değil değil mi? Her şeyi yiyebiliriz değil mi? Bol bol. Fakat o zaman Müslümanlar öyle değil. Az yiyecek gerisini fakirlere verecek. Yardıma ihtiyaç var çok fazla. Yardıma fazla ihtiyaç olduğu için fazla yemekler ayıp görülüyor. Fazla yiyenler ayıplanıyor o zaman. O zaman bu demiş ki beni ayıplamayın yarın sonra vardı yedik. Yani derse mümin ayıplanmaz tabiri oradan sudur et. Ulvül İslam. İslam'daki ulviyet demek mi? İsmi Ebul Heysem imiş. Ebul Heysem Resulullah'ın huzurunda böyle et, hurma, yaş hurma, kuru hurma, bir de tatlı bir su. Bak bunlar yani. Bizimki gibi baklavalar, börekler, yağlar, kaymaklar bir şeyler değil. Bir parça et, bir parça hurma, bir parça da tatlı bir su. Bundan dolayı muahaze olurmuş görüyor kendisini de. Muahaze olmamasını istiyor. Bunun üzerine bu nimetlerden dolayı mesul olacak mıyım acaba diyor. Mesul olacak mıyım acaba? Çünkü el-hakim-i tekâsir'in altında var ya. Hepsinden sorulacaksınız. Sorgular. İşte bundan dolayı da mesulüm deyince Peygamber Efendimiz diyor ki hayır müteessir olma. Mümin bunlardan dolayı ayıplanmaz. Ve mesul de olmaz inşallah. Yine burada bir hadis daha geliyor. El-mü'minü ekremü alallah min ba'dı melaiketi. Şimdi yukarıda bir tane geçti. El-mü'min ekremü alallah min el melaiketil mukarrebin. Tabiri iyiydi o. O Hazreti Enes bunu rivayet etmişti. Bunu da Hazreti Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Bunun tabiri de şu şekilde. El-mü'minü ekremü alallah min ba'dı melaiketi. Mukarrebini koymadı burada. Bazı meleklerinden daha Allah-u Teala'ya ekstendir mümin olan kimse. Bunda hiç şek ve şüphe yoktur. Şimdi şunu dinleyiniz. Bu el-mü'minü menfaatü. İmmâ şeytehu nefa'ak. Ve in şâraktehu nefa'ak. Ve in şârektehu nefa'ak. Ve kullu şeyin min emrihi menfa'ak. Ve Allah-u İbn-i Enfiline an İbn-i Ömer. Belki bundan 50-60 sene evvel hocamın bu hadisten ders verdiği için böyle kulaklarımda çınlıyor. Gözümün önünde de en güzel bir şirette tecessüm etmekte. Hadisi okuyuverince tamamıyla karşıma bu hayat çıkıyor. Mümin her bakımdan faydalı bir insan. Her bakımdan müminden zarar umulmaz. Müminden kimseye de zarar gelmez. Bugün dersim zina dersini okuyordum. Zina dersini okurken, bazı notlar alırken şöyle bir cümle gözümün önünden kaçtı. Bu zina şeysini kaleme alacak söz bulamıyor. Nasıl bunu ben yazarım? Bu nasıldır acaba? Zina nedir? Nasıl yapılır zina? Bunu insanın aklı, hafızası kabul etmiyor, almıyor, kaleme de getiremiyor bunu. Olmayan bir hal. Olmayacak bir hal. İnsan mümin olur. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah der. Müslümanım der. Dedikten sonra bu iffet ve namus şerefe taarruz eden insanı nasıl kelimelerle, nasıl cümlelerle söyleyebilirsiniz? İki zıt bir arada toplanır mı yani? İman ile bu kötü huy bir Müslüman, bir insanda birleşir mi yani? Olur mu? Ya bu adam delidir, ya aklı tamamıyla yoktur ki bu işi işler, ya bu işi işlediği için Müslüman değil. Müslümansa bunu nasıl yapar? Allah bu acı akıbetten ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Bu çok şuursuzluktur yani. Sen deme ki aklımız var ya işte ya, biliyoruz ya. Bu aklı akıl demezler aziz kardeş. Katiyen bunu fikrinden sil. Böyle kötü fikirlerde bilinen akıllar katiyen akıl değildir. Akıl odur ki insanı doğru yola götürür. İnsanı istikamette yürütür. İnsanı Allah'a ulaştırır. Böyle akıl akıl derler. Yoksa insana şeytani bir fikirler vererek şeytani yollara saptıran akla katiyen akıl demezler. Şöyle bir iki tane misal hatırıma geliyor. Bir göz. Önünü görmüyor. Önünü görmüyor. Beyazı karayı da fark etmiyor. Bu göze siz gözler misiniz? Bana adımı gözleri önde. Hiç göz değildi. Çünkü ne önünü görüyor, ne önündekini tanıyor. Göz. Bir vücut. Var ama kötürüm. Yürüyemiyor. Yangın etrafı almış. Buradan kalkıp da kendisini dışarı çıkaracak bir kudreti yok. Ya ama canlı bir insan. Canlı bir insan ama kendini bu yangından dışarı atacak hali yok. Zarı yok. Tutmuyor eli ayağı. Buna da siz canlı der misiniz? Yanar gider işte orada. Canlı insan olsa fırlar gider kaçar kurtarır kendisini. Aklı olursa insan bu gibi yerlerin yanından bile geçmez. İçki de böyle, bu da böyle. Allah cümlenizi affetsin. Allah Celle ve Ala bize yol gösteriyor. Onun gösterdiği yoldan daha âlâ güzel bir yol olur mu acaba? Senin aklın mı iyi, Allah'ın verdiği akıl mı iyi ya? Bu kadar şeyi insan idrak edemezse elbette çok zayıf olur. Onun için mümin meleklerden, bazı meleklerden aptaldır, mümin olduğu takdirde. Mümin şeytandan da aşağıdır, hayvanlar da aşağıdandır, aşağıdır. Allah'ın yolundan çıktığı takdirde. Bunun da Kur'an'da ayeti var. Öyleyse mümin menfaattir. Her cihetten. Her cihetten menfaatten başka müminden bir şey bekletir. Öyleyse la ilahe illallah kelimesini telaffuz eden, ben de Müslümanım, müminim diyen insan, bütün insanlar için, beşeriyet için, evvela kendi için, ailesi için, cemiyeti için, baştan aşağı menfaat olması lazım. Onun için diyor ki, İmmâ şeytehû, sen bu müminle bir yol arkadaşlığı yaparsan, haç arkadaşlığı yap, başka memleket arkadaşlığı yap, ticaret arkadaşlığı yap, ha, her ne iş yaparsan yaparsın. Mesela akeh, bunda menfaat görür. Katıyan zarar görmez. Menfaat görür. Çünkü imanı onun sana hıyanetlik yapmasına, fena yollara yapmasına cevaz vermez lazım. Ve inşaver tavuk. İnsanın kendi aklı bazen bazı şeylerde mütereddit kalır. Ermez aklı. Acaba bu tarafa mı gitsem, bu tarafa mı gitsem, bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? İki arasında kalır. Kendi aklı yetmez. Buna bir karar veremez. Gider bir başkasına der ki ya şu işte ben şaşkın kaldım. Sen birine müracaat ediyorum. Bu hususta ne dersin bana? Mümin bu yolda kendisini teraziye koy. Kendisi için ne gibi şey denmek lazımsa o gibi şeyi o kardeşine tavsiye eder. Zarar denilen şey değil, mutlaka menfaat olan şeyleri tavsiye eder. وَاِنْ شَارَكْتَهُ Ortak olursanız, işaret, iş yapacaksınız beraber. Nefa akeh, muhakkak sana menfaat verir. Menfaatten başka bir şeydir. Ve küllü şeyin min emrihi, müminin her işi, saymakla bitmez ya bütün işler. Bütün işleri menfaatün menfaat. Allah bizi böyle bir mümin sıfatına ulaştırsın. Böyle kamil, her tarafında, her bakımdan faydalı olmasını Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasıl bir müyesser edin. Bu tabii bir hem ilim işidir, hem de Cenab-ı Hakk'ın bir tevfik hidayet işidir. Bu bilgi bir, arkadan da Cenab-ı Hakk'ın tevfik inayeti, insanda da çalışma. Neticesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıdır inşallah. Yine buyurur. El-mü'min, müminin sıfatı. Leyyinün, mümin çok yumuşak bir adam. Ley, linetten yumuşaklık. Mümin daima yumuşaktır. Sert değildir. Sersi vurursun, kırılır, çatlar. Mümin öyle değil. Ekin, yatar, yine kalkar. Yatar, yine kalkar. Mümin, yatar, kalkar. Ağaç, bir kez devirirsin, gitti. Başka şey. Taş, vurursun, kırılır, gider. Mümin öyle değil. Kırılmaz, kopmaz. Daima yumuşaklar. Pamuk. Hatta tehaluhu minellini ahmet. Bunun bu yumuşaklığından istifade ederekten bazı kimseler akılsız, şuursuz canlar gibi aptal adam, ahmak adam derler. Halbuki o ahmaklığından değil. Bu Allah-u Teala'nın verdiği yumuşak bir ruh. Deve gibidir. Basar ayağını yumuşacık. Yumuşacık bastığı yerde. Tehal, biz teşhidle okunur. Biz de tehal ediyoruz. Tehal kelimesindeki söz böyle zan, zanneder. Tehal olursa bu zamanda sıdıkı, sadakat sahibi, halillik, dostluk. Ama şimdi bunu ezberleyelim. Bunların hepsini ezberlememiz lazım yani. Hepsini ezberlemek. El-mü'minü. Yine bak ne güzel. Mü'min yutba'u ala külli hulukin. Bütün ne kadar ahlak var yeryüzünde. Bunların hepsi mü'minde vardır. İyisi de vardır, kötüsü de vardır yani. İyi sıfatları da vardır, kötü sıfatları da vardır. Yaratılış itibarında, hılkette. Vazifesi kötülüğü yemek, eğriyi meydana koymaktır. Onun için لَنَبْلُوَنَّكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلِوَنَّكُمْ لَيَمْتَحِنَ اللّٰهُ diye tefsir etmişler ki imtihan yeri burası. Bu imtihan yerinde Cenab-ı Hak bakalım herkes nasıl amel edecek? Görsün kendini, sonra itiraza meydan kalmasın. Diyerekten burayı bizi sevk etmiştir. Bundan dolayı her huyu vermiş. Vermiş ama bak dikkat et. İllel kezibe vel hıyanet. Mümine yalanla hıyanetliği vermemiş. Şimdi sizden çıkabilirsen çık şimdi. Müminde yalan ve hıyanetlik yaratılışında yok. Zinetinde yok. Hilkatinde yok. Mümin yalan katliyen söyler. Mümin katliyen hıyanetlik yapar. Bugün hıyanetlik şey yapanlar ve yalanla böyle ilişkilerini idare edenler kendilerini iyi bilmelidirler ki imandan dışarıdırlar. İman kabul etmiyor bunu. Yani leysa bu iki huy leysa olmadı min ahlakil mümini ahlakil müminden olmadı. Hâdâ tehdîdûn ve zecrün anil kezbi vel hiyâni. Bu dehşetli bir tehdit korku var burada. Fezâhiruhu. Şimdi bu hadisin zahiri. Bu sözlere bakınca. Fezâhiruhu yaktazı küffel hay. Hainin küfrünü iktiza ettiriyor. Kezzabın küfrünü iktiza ettiriyor. Fakat öyle değil. Velakin neyse kezalik. Madem yesin. Halal derse, hıyanetlikle, yalan, halaldır derse, o zaman küfre girer. Halal demediği takdirde günahkar olur. El-mü'min, yine bir sıfatı daha. Leynül menkep. Menkep, bunları diyor. Olur. Fakat, zikri cüz, kül, murat kül tabiri var ki, bir kısmını söyler, gözü der, kulağı der, eli der, fakat vücudu murad eder. Omuzları yumuşak, kendisi yumuşak demek. Leynül menkep. Demin yukarıda dedi, mümin yumuşak huylu, bu omuzları da yumuşak. Bu şimdi hacca giderseniz Allah nasip etsin inşallah, görürsünüz ki müminler şimdi birbirlerine dar, cemaat çok yer almıyor. Öyle sıkışır, sen de gel şuraya der. Müminin sıfatı. Öteki bazı mağrur kimseler var. Böyle apışır, yaylanır. Sen oraya girmek istersen daha yaylanır, sokmaz seni oraya. Halbuki sen de oraya işte iki kişi sıkıştı mıydı, sen de pekala girersin. Fakat iman sıfatıyla münafık sıfatı orada ayrılıyor. Çok güzel. Mümin daima böyle gelenlere her cihetten yardımcıydı ya. Burada da yardımcı olacak. Her cihetten. Bu yalnız bu cemaat için değil de herhangi bakımdan olursa olsun böyle kardeşine daima kolaylık gösterir. İşini yaptırır. Yüvesi yuli ahih. Kardeşi etim böyle genişlettirir her işini. Vel münafık. Münafıkın sıfatı yetecafa yadlifu ala. Kardeşine darlandırıyor, sıkıştırıyor. Yardımını yapacağı yardımı yapmıyor. Onu ıstıraf halinde bırakıyor. Dün bir Pakistanlı kardeş geldi. Burada tez yapıyormuş kendisi. Sıkışmış. Hanımı Pakistan'da. Hanıma getirmek için bir ev tutmuş. Hanım onu da getiremeyerekten. Paralarını harcamış. Şimdi aldığı şey parası da yetmiyor kendi maaşetine. Sıkışmış. Nereye gideyim diye müşküze kadar gelmiş. Halini arz etti. Böyle bir sıkıntım var. Dar bir durumdayım, sıkıntı durumdayım. Acaba bana bir elimden tutar mısınız? Bir yardım eder misiniz? Demek istiyor. Bunu da açıkta değmiyor. Borç kağıtlarını çıkardı. Şeyden medyalarını alıcı bir icra vasıtasıyla mektup gelmiş. Onu gösteriyor yalnız ki. Ben bak borçluyum, sıkıldım. Bu borçluyum istiyorlar. Verecek durumum da yok. Anlayın halimizi. Demek istiyoruz zımla. Ne yapacaksınız bakayım söyleyin şimdi. Boynumuzu büktük. Şöyle dedik, böyle dedik. Yarın gel bakalım dedik. Ne yapık? Daima zor tarafını gösterir, olmaz. Vel mü'minü, yine müminin sıfatındadır ki, yedde'ü bis selam. Karşılaştığımın kardeşine, selamün aleyküm yapıştırır hemen. Beklemez bu bana selam ver. Hemen derhal selamün aleyküm'ü yapıştırır. Ama dargın ama değil. Dargın olmaz zaten mümin ya. Öyle bir. Kendisi mesela varlıklı insan, bilgili insan. Karşısındaki de garip insan. Bu garip selam versin. Ben ona selam vereceğime o garip bana selam versin diye beklemek ayıp olur. Evvela daima büyükler küçüklere selamı vermeli. Yokuştan aşağı giden değil, yokuştan aşağı inen selam vermek mecburiyetindir. Yiyen değil, atta gidenin yayana selam vermesi vacip bunlar. Hoş. Çünkü sen atın üzerinde kudret sahibisin. Ona diyordun ki sakın benden korkma ha. Ben atındayım, kılıncım yanında ama korkma benden, emin ol. Esselamu aleyküm. Ona bu emniyeti veriyor. Yukarıdan aşağı giren de aşağıdakine göre baskındır. Bu da ona selam verecek. Çoklar az olduğu gibi. Vel müminin yetbe'ü bis selam vel münaf yakul hatta yebde'in der ki versin selam da bana. Ben sana anu aleyküm selam derim. Vermezse yeter gider. Bunu bekler selam versin diyerek der. Mümin ise beklemeden hemen selamını verirmiş. Hazreti Enes rivayetmiş var işte. Yine buyuruyor ki el müminü beyne hamsi şedait. Şedait şiddetlerin cemi. Beş şiddetli muzayikanın karşısındadır. Beş tane şiddetli karşısında düşmanı var demiş. Birisi müminün yahsuduhu. Bir mümin var, haset edip duruyor ona. Hasetçi. Onunla geçirmek mecburiyetinde. Ona karşı nasıl idare edecek kendisini edecek. Bu hasetçiye yol vermeyecek. Kul eûzüleri okusun kurtulsun. İkincisi ve münafıkun yubgibuhu. Bir de münafık buna buğz edip duruyor. Şunların ezenlerinden diyor, namazlarından diyor, şunlarından bunlardan bıktırdı diyor. Şimdi bizim hacı komşu gelmiş. Bunu hatırlayamadım. Camilerde çok çalışır. Burada komşu. Efendim? İsmi lazım değil. İlle buraya bir şey yapılır diyor. Kusuklaşı lahana yapılır diyor. Ben dedim karışma Hacı Bey öyle şeye. Caminin cemaati kabul. Şimdi uzakta olan bir insan evet bir kasilhane lazımdır der. Fakat civarda oturan komşu her gün cenaze arabalarının gözünün önünden geçtiğine ve o cenaze arabalarının gözünün önünde büyümüşse elinde babası ölüyor da ona soğuk geliyor. Karısı ölüyor da soğuk geliyor. Ya düne kadar beraberdiniz. Şimdi neden birbirinizden soruyorsunuz? Ha binaenli cenazelerin böyle mahalle aralarında, ev işlerinde böyle birbirini takiben gelmeleri, evlerde gençler vardır, doğsalar vardır, efendim, çeşitli zayıf insanlar vardır, ürkerler bunlar, korkarlar. Biz Bursa'dayken, İftihar-ı Camisi'nin önünde musalla taşıyor, bazen geliyor, bu rahleyi çıkarıyor dışarıya, rahlenin üzerine koyuyorlar cemaat cenazeyi, orada cenazede fızlıklıyor. Dedik ki ya şöyle bir musalla taşı yapalım dedik, neredeyse paçayı zor tutardık. Bir ara o sopayı izledik yani. Vay bu musalla dışı buraya geldi. İşte cenazeler gelecek. Bizim halimiz ne olacak? Allah affetsin cümlemizin kusurunu. Onun için ben karışmam Hacı Bey dedim. Cemaat dedi. İlesen dersen olur diyor. Şimdi bir münafık var. Hepimiz Müslüman olsak kolay. Fakat içimizde çeşitli insanlar var. Münafık olunca yuvguduhu. Bu da fırsat bekler. Bir kundunu bulsan da şunu bir haşlasan diyerekten. Münafıklık alamadı. Ve kafirin bir de gavur var. Bu da fırsat bekler ki şunu şuradan kovalasam da ben tutsam buraya der. Bir de nefsi var. Bunu hiç rahat yapar. Bundan da mütemadiyen mücadele edecek. Kendini kurtarmaya çalışacak. Ve şeytanın bu da yetmiyormuş. Bizde şeytan var işte. Şeytansız insan da yok ha. Hepimizin şeytanı var. Peygamberin de vardı şeytanı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun şeytanını Müslüman yaptı. Onun şeytanı Müslüman oldu. Peygamberin kuvveti bu. Peygamberde o kuvvet olmasaydı zaten bugün milyarları bulan insan onun arkasına takılır mıydı? Ne kuvvet ne cazibe hala. Buraya gidiyorsun da gözyaşlarından insan kendini tutamıyor, cazibesinde kapılıyor. Bin küsür sene evvel dünyadan çekilmiş ama cazibeleri kıyamete kadar baki. Yalnız cazibe ayda güneşte değil ki. İnsanların cazibeleri de çok yüksek. Bir de böyle şeytan var ki o da insanı idlarla çalışıyor. Sen peygamberinden ayrılırsan, onun izinden ayrılırsan, bu seni çapacaksan avlar. Şeytan da avlar, nefis de avlar, kafir de avlar, münafık da avlar. Bu da Hazreti Enes'in rivayeti. Şimdi bir tane daha okuyayım. El mümin, iman sahibi. Beytu kasabı. Kasap, kamış. Hiç yani böyle adi bir şey, örgüden yapar. Onun için kasap. Ve tuamuhum yemeği de bir parça kuru elde. Parça. Ve siyabuhu kalabuhu. Esbabı da öyle sürbüsü değil yani. Kalab, eski. Bizim halak kabiler. Ve rezuhu şaş. Başı da dağınık. Saçı başı dağınık. Şimdi tamamıyla da. Hayatımızın tam biz isteriz ki evimiz gayet mutluza olsun. Mobilyemiz gayet mutluza olsun. Gelenlere karşı iftiharımız olsun. Boyumuz küçük olmasın. Sonra yiyeceğimiz, içeceğimiz oldukça mutluza olsun. Bir kardeşimizin önünde bir şey korsak, göğsümüz kabarsın. Bak bir şeyler koyabiliyoruz derken. Esbaplarımız da tabii oldukça mutluza ve güzel olmasın isteriz. Bunun için de çok paralar harcarız. Bazı servisler ararız. Vücudumuza uygun yapılsın diyerekten. Başımızı, işte taraşlarımız, saçlarımızın içerisinde de intizamımızda çok dikkatimiz vardır. Mahmafet Resul-i Ekrem'de böyle cemaat geldiği vakitte dışarıya çıkmak için o zaman kuyuya böyle bakar, kendi sıfatlarını düzeltir, tararlar, aynaya da bakarlar, tararlar, aynalarını da yanlarından taraşlarla eksik etmezlermiş zaten. Bakarlar. Kardeşinin karşısına münasip bir sıfatla çıkabilmek için. Bu ise bu şimdi bu halle karşı karşıya bir zıtlıyet. Yani mümin bu sıfatlarda da olabilir de ve lakin galbuhu haş ama gönlünü Allah'a öyle bir vermiştir ki bu kadar havf haşyeti vardır ki o havf haşyetine la ya'dilu bistilar hiçbir şey mağdur olmaz yani. Bu gönlü onun o gönlü Nazargah-ı ilahi ya. Bu gönlü her şeyin üstündedir. O ne üstüne bakar, ne yiyeceğine bakar, ne efendim yatacağı yere bakar. Onun işi gönlünde. Allah'ın da yani. Bunun işi daima Allah'ındır. Ama üstü eski olmuş, yemeği işte zayıf olmuş, bunlarla ilgisi yok. Bunu bir yerde görmüş. Mümini bir misafire benzetiyor. Burada hacca gidiyoruz ya, bir misafirliğimiz vardı. Eskiden mesela arabalarla gidilirmiş. Sonra otomobiller çıkmış. Sonra uçaklar çıkmış. Şimdi bu gidişte mesela Ankara'dan, Konya'dan, Adana'dan, Halep'ten, Şam'dan geçiyoruz. Geçerken her memleketin kendisine göre bir güzelliği var, bir şeysi var. Şurada bir ev alayım, şurada biraz oturayım, şurada da bilmem bir bahçe olsun diyor muyuz? Herkes hemen gözecek Mekke'de. Bir an evvel oraya gidelim diyor. Canım bak ne güzel bahçeler var, gayet ucuz da veriyorlar, evler de iyi. Bir ev alalım, bir bahçe alalım. Hiç kimse tamah etmez. Çünkü o biliyor musun ben oturacak değilim ki. Yolcuyum ben. Gideceğim benim yerim Mekke. Buraya gideyim. Dönüştü mü? Dönüyoruz. Dönürken de hadi orada orada bir şeyler al yap. Yok ona da yapmam. Benim yerim var diyor. Ben yerime gideceğim. Hiçbir yüzüne iltifat etmiyorum. Müminin yeri ahiretteki cenneti. Onun gözü dünyada değil ki. Evlerle, mallarla, mülklerle, şunlarla, bunlarla uğraşın. Onun gözü ahireti. Allah'ın rızası. O Allah'ın rızası için her şeyi feda ediyor yani. Ne eve iltifat ediyor, ne üste başa iltifat ediyor, ne başka şeylere iltifat ediyor. Gözü daima Allah'ın. Allah. Allah onun işlerini ona göre tanıyor. Onun için hepimiz, yani biz hepimiz böyle olsak dünya batar tabii. Batacak yani hiç dünya bir şey olmaz. Ama bazı kulları vardır gene bakın böyle. Sakın onları da hor görme. O da Allah'ın Allah da onu öyle yaratmış. Hepimiz de öyle yaratsaydı ne yapardık? Şimdi ne diyorlar o gavurların bir bitileri var. İpimi diyorlar ne diyorlar. Şimdi öğretmenler de Allah öyle yaratmış gelmişler işte. Dünyada şeyleri yok. Ama onlarınki makbul değil. Ama bu kalbi haş. Kalbinde Allah sevgi ve korkusu yaşıyor. Onun için başka türlü bir şeylere katiyen iltifat etmez. Ya yenharifu ve la yemilu an tarifu selâbe. Selamet yolundan katliyen ayrılır. Diyor ki işte ticaret yapsam şöyle tehlikesi var, bina yapsam böyle tehlikesi var, esnaf yapsam şöhret tehlikesi var. Hepsinde bir tehlikeler görüyor kendince. Bu tehlikelere karşı dayanacak hali yok, mukavemeti az. Bundan dolayı onların hiçbirisine iltifat etmiyor demek. Bunu da okuyalım. El-mü'min. El-mü'min. Alâ lisânihi melek. Müminin dilinde bir melek vardır. Yansıku. Bu melekle konuşur. Bu melek vasıtasıyla konuşur mümin. Yani melek katiyen ağzından çirkin, kötü söz çıkmaz. Melek bu çirkin sözü söylemesine buna müsaade etmez. İmanı dolayısıyla. İmanlı kimsenin ağzından katiyen yaramaz söz çıkmaz. Çünkü melek bunun söylemesine müsaade etmez. Yansıku demek melekün yansık. Melek konuşuyor. Melek'in konuşmasında tabii melek değil ya bizim dilimiz söylüyor da bizden çıkışı duruyor. Fakat bunun melekin hakimiyeti altında. Bunun tasarrufu altında konuşuyor mümin. Yani kötü laf söylemesine melek tarafından izin verilmiyor. Konuşamıyor. Vel kafiru kafir ise alâ lisânî şeytan. Bunun dilinde de bir şeytan vardı oturmuş. Mümininkinde melek, kafirinkinde şeytan oturmuş. Yansık, o da şeytan ile konuşur. Şeytani şeyler söyler, kötü şeyler söyler, yaramaz şeyler söyler, hayırsız şeyler söyler. Rüyalar da böyledir. Rüyalarda hayırlı rüyalar görüyorsanız, melekler tarafından gösterilmiştir o rüya, makbuldür. Zararlı, kötü, korkunç rüyalar görüyorsanız, o da şeytanın rüyasıdır. Onu da iltifat etmeyin. Korkmayın yani. Şeytan aldatmış seni korkmak için bunu öyle gösteriyor. Şeytanın gösterdiğidir, hiç iltifat etmezsiniz. Ama vel mü'mini habibullah. Mü'min Allah'ın habibi. Dostu. Resulullah nasıl habibiyse bak bu dizine bak. Bizi de o sıfatı veriyor. Mü'min de benim habibimdir diyor. Allah'ın habibi. Vallahu yesna'una. Allah dostuna nasıl yaşatırsa dostu öyle yaşar. Allah dostluğun diline melek koyuyor, melek vasıtasıyla konuşuyor. Kafirin diline de şeytanı koyuyor, şeytancısına konuşuyor. Şu bir taneciyi de okuyalım da bugün terk etsin. El mü'minu. Yine mü'min. Key yüzün. Zeyrek diyorlar, bizim eski mahallemiz vardı, zeyrek. Ben buna neden zeyrek kurmuş diye düşünüp dururdum. Zeyrek, zeyrek akıllı. Aklı evvel sahibi. Keskin akıllı. İyi görüş. Keyiz. Keyiz demişler, kimdir ya Resulallah ki bu kadar çok iyi düşünüyor şimdi. Ay'a gidelim diyelim. Çok güzel. Bak neler bulup icat ediyorlar. Ay'a gidiyorlar, belki yarın güneşe de gidecekler mesela. Keyiz bu mudur acaba? Hayır. Men dâne nefsehu ve amire ba'del mef. Nefsini biliyor, ondan sonra ahireti için amel eden adamdır, zeyrek akıllı adam. Akıl, nefsini bilip, ölümden sonraki hayatı için hazırlanan, dar imtihanda imtihanı kazanan adam. Mümin böyle bir insan. Keyiz. Zeyrek akıllı. Fatinun, ikinci var. Fatinun, fetanet. Fetanet peygamberlerde sıfatlarındandır değil mi? Hep peygamberler aynı fatindirler. Zeka sahipleri, ince şeyler, haziktirler. Her şeylerinde haziktirler, hünerlerinde. Mesela doktora derler ki, hazik doktorun verdiği reçete, rapor ile amel caizdir. İşin sanatında mahir, hazik, bu sana derse ki Ramazan'da orucunu ye, ye orucunu. Ama dininden haberi olmayan derse sen zayıfsın, iyi derse onun sözüne istifade edilmez. Doktorun hazik olması, imanlı ve sanatında da mahir. Usta olan insan. İkinci sıfatı. Yani, hazirün. Üçüncü sıfatı. Daima hazar üzerinde, sakınma üzerinde. Sakınır bana bir yerden zarar gelmesin. Kötülük gelmesin. Leke gelmesin. Böyle çekingen. Hazir sakın. Aynı zamanda kafın, kaf, kıf diyor, dur derler ya, durucudur. Nerede? Şüpheli bir şey var. Şüpheli bir şey var. Bu şüpheli şeyde durur diyor, ben burada yoğum diyor. Bir ticaret yapacağız ama işte şuradan şunu alacağız, buradan bunu vereceğiz. Bakar şöyle, bu işin içinde iyilik yok, biraz şüphe var der, ben bu işi yapamam der. Şüpheli işe sokulmam. Haramı tabii hiç sokulmaz. Dün bir kardeş gelmiş. Rahatsızım diyor. Rahatsızlıktan şikayet ediyor. Ne iş yapar efendim dedi. Meşrubat. Meşrubat denince tabii içkiler de onun içerisine giriyor. Bunlar hayır dedi. Onları satmaz. Satmayın. Ben de satmaz. İşte bu içtikleri limonaların envalı. Pekala. Bu içkiler çeşitli geliyor. Emin olunuz hastalıkların %99'u desem kabahat, fazla söylemiş olmam yani. Hastalıkların çoğu Allah-u Teala'nın emrine itaatsızlığı dedilir. Gerek içkiden ve gerek sair şeylerden. Allah-u Teala'ya olan isyanın cezası olarak Allah yine bırakmıyor ahireti de dünyada aklını başına olsun diyerekten çeşitli hastalıklarla filan ki çoğunun da doktorlar da hakkından gelemiyorlar bunları. Bilemiyorlar. Bunlar hep günahlı. Tövbe et. Dinlemiyorum işte. Tövbe et desen, etse de tövbeyi de dönse Allah'a, mutlaka Allah onun şifasını ihsan edecektir. Onun için vikafün hatalı yerlerde, şüpheli yerlerde, hele haramı görür gördüğü yerlerde katliyen sakınlar. Gitmez öyle yerlere. Tabii bunları teker teker açıklama kolay bir şey değildir ha. Bunları teker teker açıklama. Fakat Müslüm'ün zekasıyla bunları kendisi bulabilecektir. Mesela şüpheli yerler nerelerdir? Bu şüpheli yerlere gitmeye lüzum yok. Şüpheli işleri işlemeye de lüzum yok. Bazen soruyorlar biz bunu yapalım mı? Buraya da gidelim mi? Ben neyime lazım? Senin Allah aklın mı? Aklın fikri varsa. Şüpheli görüyorsan buraya gitmezsin. Kötü yürüyorsan günahlı bir yerse gitmezsin. Ama şöyle faydası var diye 1000 dereden su getirirler. Kulak asmasın. Bir damla zehir bir vücudu yok ediveriyor. Her gün bal kaymakla besliyordun ya. İbadet saatin çok bol bol her şey var. Fakat bir tanesi bakarsın bir kibrit koca bir evi yakıveriyor. Ufacık bir günah bütün amelleri mahvediveriyor. Allah'a söylesin. Yani asıl müflis kim demişler? Sormuş Resulullah. Müflis kime dersiniz siz? Demişler ki işte malı, aklını, parasını, pulunu kaybetmiş. İflas etmiş adam. Yok yok bu demiştim. Bu değil iflas. Asıl iflas o adam ki çok amelleriyle geliyor huzurumda. Namazı, niyazı, tesbihi, kıraatı, Kur'an'ı, hayrı, hasenatı, bol dağlar gibi böyle. Bunları görünce şöyle bir de seviniyor. Oh diyor, kurtardık yakayı paçayı diyor. Fakat eteden o alacaklı geliyor, verden bu alacaklı geliyor derken hepsi mahvoluyor diyor. Öteden kalmadı diyorlar. Neyi istiyorsunuz artık işte bitti adam, iflas etti. Yarın benim günahlarımla yüklenmişler diyor. Günahlarım var benim. Bunun da yok. Ve benim günahlarımla oluyor. Günahları yüklenerekten asıl işte belanın belası o oluyor. Onun için mümin şüpheli yerlere katliyen sokulmaz ve gitmez. Çocuklarına da yön denir. Çocuklarına da, onların çocuklarının da hanisi babasıdır. Kendi gitmediği yere çocuklarını göndermesi o da bir, onun vebali de kendi sırtındadır. Halbuki insan çocuğunu kendinden daha muhafaza eder. Kendi uykumuzu feda ederiz. Yiyeceğimizden fedakarlık yaparız. Ama şu çocuğumuz yetişsin diyerekten sonra onu böyle cehennemin ortasına atmak da hiç insana yakışmıyor. Daha münibün. Münib. Tevbekar olmuş, Allah'a dönmüş. Mümin daima Allah'ına dönmüş, onun rızasını arayan, ona ikbal eden, ona yüz çeviren kimsedir. Bununla beraber la ya'celu. Katliyen acelecilik de yoktur. El acelesi mineşşeytan değil mi? Çünkü acele şeytanın işidir. Ette'enni mineşrahman. Ağır ağır, düşüne düşüne, sonunu araya araya yapacağın işte hayır vardır. Yoksa öyle aceleyle yapılmışlar da hayır yoktur. Onun için mümin acele etmez içinde. Düşünür, taşınır, sorar ederken öyle. Bununla beraber alimün, mümin la ilahe illallah demesiyle isterse mektepte okumasın. Hiçbir şey bilmesin. Yine alim. Allah Teala'nın verdiği kafa kafir. Bu tahsil ilim ederse bu başka. Daha üst. Fakat tahsil ilim etmediği halde dağda bile yetmiş olsa hiç bundaki Allah Teala'nın verdiği zeka kafidir onun ilmine. Bununla paçayı kurtarır. Bununla beraber ilmi de tahsil etmekten geri kalmaz. Alimdir. Bir de ancak verdiği un. İlmiyle beraber biz de vera sahibi. Vera takvanın üstünde bir sıfattır. Takva haramlı ve şüpheli şeyleri ben kaçırmayı emreder. Günah şeylerden. Vera onun daha üstündedir. Ki burada size galiba Hazreti İmam-ı Azam'ın babasını misal versek olur. Abdest alırken sudan gelen bir elmanı ısırmış, ısırmasıyla pişmanlıkla gelmişti de halbuki sudan gelen elmayı yemekle de bir iş yok. Bize göre. Ehemmiyetsiz bir şeydir. Düşmüştür zaten koparılmamış. Kendimizden gidiyor. Nasıl olsa ileride zayi olacak. Bir hayvan yiyecek gibi zayiata uğrayacak. Ama bunu ben neyi ısırdım sahibinden izin almadan gidin diyerekten gidip sahibini arayıp helallik alması gibi. Buna benzerleri de çok. Mesela Bâiz Müslüman Hazretleri'nin hakkında da söylerler. Bir yerden bir şey almış da. Alırken aldığı şeylerin içerisinde o memleketin karıncalarından bazı karıncalar karışmış. Gelince bakmış ki aa bu karıncalar yah demiş bunlar bu memleketin karıncaları. Biz buraya getirdik bunları bunlar şimdi garip demiş. Ta oraya kadar tekrar gitmiş. Bu memleketin olduğu yerlerine bırakmış bunları ki gitsinler yuvalarına bunlar diye. Yok bu ince iş. Şimdi bunlar müminlerin sıfatı kardeş. Bunu şimdi teraziye kendimizi koyacağız. Bunları da yanı başına koyacağız. Her gün kendimizi ölçeceğiz. Bakalım bunlardan bizde bir şey var mı yok mu? Yoksa kazanmaya çalışacağız. Varsa şükredip artırmaya çalışacağız. Bunun arkasından şimdi münafıkı tarif ediyor. Münafık. Vel münafıku. Münafık nedir? Hümezetün. Hümeze. Veylüllüküllü suresini Hamdi Efendi'nin tefsirinden oku. Çok yazmış. Söylemeye vakit yok. Bunların 3-5 sayfa var. Hümeze'yi tarif ediyor. En nihayet aklımda kalan şu kısmı kalmış. Hümeze Mahmuz'dan getirmiş. Mahmuz yani süvari askerleri ayaklarına bir demir parçası takarlar. İki devir bundan hayvanı vurur da hayvanı koşturma için kullandıkları bir şey. Bu hümezibe böyle incitici bir şey. Yani bunu buna misal, hayvanı nasıl incitiyor vura vura ayağını, hümeze de öyle bir huy ki etrafındaki insanları incitiyor. Etrafındaki insanları incitme sıfatı var kendisine. Münafık böyledir. İncitir herkesi. Acı söyler, sert söyler, dik söyler, münakaşa yapar, mahcup eder kendi benliğini, büyüklüğünü, üstün sıfatlarını meydana koymak için. Böyle şeylere girişmek caiz değildir. Münakaşa katliyen caiz değildir. İmam-ı Azam Hazretleri der ki, biz münakaşayı dinin üstünlüğünü ispat için yapıyorduk. Dinin üstünlüğünü ilimlerimizle izhar için yapıyoruz. Bugünün insanı ise kendi şerefinin âlâ yükselmesi için yapıyor. Aradaki fark çok büyüktür. Öne dini katıyor ama asıl hüner kendindeki kemali göstermek. Kendindeki kemali gösterip karşısındakini yemek için kullanılan sözlere münakaşa diyorlar ki katliyen caiz değil. İnsanı bazen günah, büyük günahına kadar sürükler götürür. Münafıkın sıfatıdır yani. Hümeze. Hümeze. Hümezenin arkında bir de hümeze var değil mi? Beyhürlükül hümeze değil. Hümeze. Hümeze anladık inciter. Hatta Hamdi Efendi oluyor. Sen bazı insanın şöyle bir bakışlar oluyor ya. Şöyle sert bir bakış. Bu bakış da bu hümezenin altına geldi. Herife baktı neydi? Bunda hayır yok derler. Çekilir gider. Bakıştan korkur. Bakışıyla korkur. Bu da incitmedir insanı der. Bakışla incitmek. Bu da caiz değil. Lümezi ise burada lümeziyi demiş ki şedidül ekl. Yemeğe merak. Yemeğe merak. Karıncı. Efendim, gidikleri ne oluyor dedi. Malum yarısı ne oluyor işte. Ha işte o ne oluyorsa dünya bu. Sen de demek hep buna haberlisin. Onun için karnının adamı, boğazın adamı diyorlar ya. Karnının boğazı, boğazın adamı olan adam da hayır oluyor yani. Derdi imanı boğazı ne kalmış. Onun için ben sen bir hayır bekleme. Bir de kutama var. Hümezetin. Hümezetin kutaması. Kutama cehennemde katların bir adı. Dördüncü katın anıdır ne zaten diyor ama. Cehennemin oraya atılacak insanlar da ayrı. Her yerin, her katın adımı ayrı. Bu kutamada bu kattır ama buradaki manası merhametsiz, şefkatsiz, kırıcı, yakıcı. Bu sıfatlar kimde varsa kendisinde merhametsizlik, şefkatsizlik, kırıcılık, yıkıcılık kimde varsa münafık sıfatlarından kendisinde bir sıfat var demektir. Kurtulması lazım. La yekifu inde şüphedi. Şüpheli bir şeyde durmak. Piyangoyu çektik. Bize bir tane daha falan çıktı. Bir de güzel atak fotoğrafı çıktı. Buna bunda şüphe var mı falan diye de yüzün bile görmez sorma. Hemen arabaya bindiğinden yallah gider. وَلَا اِنْدَ مُحَرِّبٍ Ne haramın yanında duruyor, ne de böyle şüpheli şeylerin arasında duruyor. Yani eline geçeni yiyip yan geliyor demek. كَحَاطُ بِالْلَيْلِ Bu Araplarca meşhur bir tabir. كَحَاطُ بِالْلَيْلِ Gece odun taşıyan insan. Gece karanlıkta ormana girmişsin. Odunları arkana almışsın. O ağaçların arasından geçmek. Önünde çukurlar olur. Şunlar olur, dikenler olur, binoniler olur. Gözü görmez artık. O odunu kaçırmaya çalışır. Ve birçok tehlikeleri de tabii o arada cehat-ı billeyim diyorlar. Gece odunu taşıyan adam gibi. Korkusu yok. Günahlara, günah bu da günah olsun, bu da günah olsun diyor. Sonra tövbe ederim diyor. Ne diyor? Min eyni iktesele velâ fîmâ. Nereden kazandığına dikkat etmiyor. Kazancına dikkat etmiyor. Bu kazanç bana halal mıdır demiyor. Fîmâ enfak. Verdiği yere de dikkat etmiyor. Buraya bu layık mıdır? Bunu ben kazandım alın teriyle. Bu benim hakkım. Bunu ben buraya verirsem ne olur? Sevap mı kazanırım? Yoksa günah mı kazanırım? Bunu da arada yok. Sağ diyor parasını sağ olsun. Ha, demek ki mümin sıfatıyla münafık sıfatlarını bu sözle karşılaştırmış olduk. Bunu da Hazreti Enes radıyallahu anh hükmedimiz beyan buyurmuştu. Gelecek dersiniz. El mümini kel garip dünya. İnşallah Allah sağlık afiyet etse. Ya da ondan bahsetmeye çalışalım. Birden hadi.